Wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Rakowa Częstochowa przed kilkoma minutami rozpoczęli spotkanie z FC Kopenhaga. Stawką dwumecz awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Poprzedni polskiemu klubowi przydarzył się konkretnie warszawskie Legii 7 lat temu. Jeszcze wcześniej Widzew Łódź grał na tym etapie rozgrywek w poprzednim wieku. Zatem Raków grał rzeczy w naszym futbolu niemal nieosiągalne. Mecz w Sosnowcu ogląda Filip Jastrzębski. Halo Filip, jaka sytuacja na boisku? Dobry wieczór. Na boisku jest mokro, bo oberwanie chmury nad Sosnowcem i w deszczu muszą grać piłkarze obu zespołów. 5 minut gry za nami. Bezbramkowy remis, na razie bez żadnych groźnych sytuacji, ale Raków Częstochowa jest aktywny. Naciska i coraz częściej na połowie rywala. Natomiast Kopenhaga też się rozkręca i już zawodnicy mistrza Danii przenieśli się na połowę mistrza Polski. Zagranie do środka. Rasmus Falk, ten rozgrywający, on teraz zagrał, ale jest kontratak. Rakowa Częstochowa trójką, czwórką piłkarze mistrza Polski. Zagranie do Fabiana Piaseckiego. Fabian Piasecki przed polem karnym. Przoda strzał, lewa noga. Ani strzału nie oddał, ani nie podał do kolegi z zespołu. Zepsuta ta akcja i strata. I już teraz mistrzowie Danii pędzą z kontratakiem. Zatrzymany czy nie? Panowie, wybijcie tę piłkę jak najszybciej. Wstrzymany kontratak Duńczyków, ale jeszcze pędzi w stronę pola karnego. Zatrzymał się teraz Diogo Gonsalves i powoli Kopenhaga buduje akcję na połowie Rakowa. 6 minut gry za nami w Sosnowcu. Bezbramkowy remis. Jak słyszeliśmy w Sosnowcu gorąco, słyszeliśmy w relacji Filipa Jastrzębskiego. Grają piłkarze Rakowa, grają nasze siatkarki z Belgikami w przedostatnim meczu grupowym w Mistrzostwach Europy. Wygrały pierwszy set do 22-2, w drugim prowadziły od początku momentami wysoko, ale w końcówce zrobiło się nerwowo. Na szczęście nasze dziewczyny wygrały tę partię do 23, zaraz rozpocznie się trzecia. Mamy nadzieję, że ostatnia w tym spotkaniu. Gandawę zamieniamy na Budapeszt. Tu z kolei kolejny dzień Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce. Wielu kibiców sportu uważa, że niczego nie ogląda się lepiej w telewizji niż właśnie królowej sportu. My zdążyliśmy już obejrzeć w akcji nasze podkarki w sprincie na 100 metrów. Klasę pokazała młoda i piekielnie zdolna Pia Skrzyszowska. W swoim biegu eliminacyjnym była druga. Myślę, że byłam troszkę zestresowana, ale byłam też dzięki temu skupiona. Wiedziałam, że nie chcę popełnić żadnego błędu i łatwo wejść do półfinału. Pii Skrzyszowskiej wszystko się udało, pewnie awansowała do półfinału. Niestety w tej samej konkurencji i na tym samym etapie odpadła Klaudia Siciarz. Z kolei awans do półfinałowych biegów na 800 metrów solidarnie wywalczyli Mateusz Borkowski i debiutujący w imprezie tej rangi 22-letni Filip Ostrowski. A Norbert Kobierski dzielnie poczyna sobie w finale skoków z wyż. Pokonał już 2 metry 25 centymetrów i zajmuje w konkursie na tę chwilę 5. pozycję. Na zakończenie serwisu wracamy do futbolu. Tak jak plotkowano od jakiegoś czasu, Bartosz Bereszyński został nowym zawodnikiem Empoli. Poprzednio boczny obrońca reprezentacji Polski krótko występował w Napoli. Właściwie był w kadrze mistrzów Włoch, nie przebił się do podstawowego składu i zakotwiczył w ekipie z tej samej ligi, ale o dużo niższym potencjale, za to z dużo większymi szansami na regularną grę. O sporcie dziś jeszcze po 23. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu Polski. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Poza tym w nocy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 11 do 16 stopni. W ciągu dnia na północy oraz na krańcach południowych okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady. W Karpatach mogą pojawić się natomiast burze. Na termometrach będzie od 23 do 28 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy uwierzycie? Na festiwalu Chopin i jego Europa koncert F-moll Chopina na gitarze. Paria, Moniuszki na instrumentach historycznych. Recital Bramsowski, Aleksieja Lubimowa na instrumencie kompozytora. Od 18 sierpnia do 1 września. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifts.pl oraz w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max.

kwadrans po 21:00 powróciła muzyka w tonacji trójki. Pierwszą godzinę zakończył Ladaco utworem Wybuchamy, a drugą godzinę zaczął skład Noco utworem W ciszy i w chaosie. Sympatyczny refren, tak jak państwo słyszeli. No a teraz skupiam się znów na rachunkach, aby niczego nie pomylić. Mój osobisty komputer biologiczny mówi mi, że w tym roku minęło 30 lat od wydania przez zespół YouTube albumu Zuropa. I z tej okazji zespół publikuje różne okolicznościowe wydawnictwa, a najnowszym takim wydawnictwem jest epka z piosenką Stay, Far Away So Close. Piosenka Stay wydana przed laty 30 była jako singiel z płyty Zuropa. No a teraz ten znany państwu utwór został zremasterowany i wydany na epce. Tak brzmi piosenka Stay Far Away So Close zespołu U2. 30 lat minęło, zawsze brzmiała dobrze, mam wrażenie. Remaster 2023 roku, no chyba głównie chwyt handlowy, tak sobie myślę. Ale dobrze, jest taka epka wydana rocznicowo, oprócz tej tytułowej piosenki jeszcze 4 bardzo różne nagrania z epoki, a jedno z nich jest koncertowe. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap me? To taka epka najnowsza z archiwalnymi nagraniami zespołu U2. Na koniec ten koncertowy utwór, wersja Love is Blindness z Nowego Jorku z 92 roku. Mam nadzieję, że U2 nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i nie zagrali nam ostatnich dźwięków. Wiadomo natomiast, że ostatnie dźwięki zagrali już członkowie zespołu Led Zeppelin jako zespół, choć Jimmy Page nie wyklucza, ba wręcz zapowiada, że jeszcze będą nowe nagrania z archiwum, koncertowe zwłaszcza. No a dziś wspominamy rocznicę wydania ostatniego ważnego, oficjalnego w czasie działania zespołu wydania albumu In Through the Outdoors. Lata 1978, gdy nagrywano album In Through the Outdoors i 79, gdy płyta była wydawana, to nie była jeszcze pora odcinania kuponów od dawnej sławy. Zespół Led Zeppelin wciąż brzmiał dość nowatorsko. Oczywiście słyszą Państwo, że gitara, że perkusja, że to wszystko brzmi tak, aby nikt nie miał wątpliwości od razu po położeniu tej płyty na gramofon, że to Zeppelin tę muzykę stworzył, no ale problemy narastały już, bo gitarzysta główny i kompozytor walczył z uzależnieniem od narkotyków, a perkusista walczył i jak się okazało potem przegrywał z chorobą alkoholową. Głównym kompozytorem piosenek był tym razem John Paul Jones, który kupił sobie wtedy nowy syntezator, nowatorski instrument w tamtych czasach i bardzo się nim zafascynował i w wielu piosenkach tego instrumentu używał. No ale Jimmy Page i Robert Plant także dołożyli swoje cegiełki. Robert oczywiście głównie w warstwie tekstowej. Jedna z tych piosenek na płycie In Through the Outdoors ma szczególny charakter. Nie ma w niej udziału twórczego Jimmy'ego Page'a, co rzadkie w Zeppelinach, bardzo rzadkie. Piosenkę stworzyli wspólnie John Paul Jones i Robert Plant, a jest to utwór poświęcony pamięci 5-letniego syna Roberta Planta, który zmarł nagle rok wcześniej. I bardzo Państwa przepraszam, no ale tak to bywa w cyfrowych nagraniach, niestety. Niestety piosenka nam się zawiesiła. Led Zeppelin, ale co znany Państwu utwór doskonale, Led Zeppelin, All My Love, utwór z płyty In Through the Outdoors. Tak jak powiedziałem, no to smutna, trudna dla wokalisty historia. Rok temu zaledwie zmarł jego syn 5-letni na nagłą chorobę. Robert był wtedy na koncertach w Stanach Zjednoczonych. Dziecko było w Wielkiej Brytanii. Ojciec nie zdążył wrócić. Bardzo dramatyczna sprawa. Jego małżeństwo chyba się z tego powodu później także rozpadł, ale w jakiś sposób postanowił ten temat podjąć w piosence. No i tak powstało nagranie All My Love. Jak powiedziałem, dyskusja o tym, czy Led Zeppelin powróci, chyba już nie ma żadnego sensu i nie ma chyba takiej potrzeby i powrotu i dyskusji. No lata mijają, nieubłaganie. Na tej płycie zakończyła się studyjna kariera Led Zeppelin, potem jeszcze tylko płyta Koda z archiwów, także nagrania z tej sesji ze Sztokholmu, których nie wykorzystano na płycie z 79 roku. No a archiwa koncertowe, jak twierdzi Jimmy Page, jeszcze kryją niespodzianki. Trzy ostatnie nagrania pozostały mi w trakcie dzisiejszego spotkania i one są wszystkie absolutnie nieprzypadkowe. Zespół Breakout wystąpił po to, aby przypomnieć Państwu Tadeusza Nalepę, kompozytora tego utworu, gitarzystę w nim. Państwo oczywiście wiedzą, że fenomenalne partie na saksofonie zagrał w tym utworze jazzman, znany polski jazzman Włodzimierz Nachorny. Panowie spotkali się potem jeszcze kilka razy przy specjalnych koncertowych okazjach. Włodzimierz Nachorny wspominał, że Tadeusz Nalepa miał nadzieję, był przekonany, że za każdym razem usłyszy tę samą wersję saksofonu, no ale ja byłem jazzmanem, wspomina Nachorny, nie potrafiłem zagrać tak samo. Tadeusz Nalepa, wokalista, gitarzysta, kompozytor, lider zespołu Blackout i Breakout. Urodził się 80 lat temu w podrzeszowskiej wsi Zgłobień. Dokładna rocznica przypadnie w najbliższą sobotę. I w tej niewielkiej miejscowości wciąż kultywowana jest pamięć o sławnym muzyku. Jest tam park imienia Tadeusza Nalepy. No a w sobotę odbędzie się specjalna impreza poświęcona temu muzykowi w programie, między innymi odsłonięcie pamiątkowego obelisku, no ale główne atrakcje są natury muzycznej, a to będą piosenki Tadeusza Nalepy w przeróżnych wersjach. Będą laureaci dziecięcego konkursu na wykonanie piosenki Tadeusza Nalepy i będą zupełnie dojrzali wykonawcy, którzy będą te utwory wykonywać w bardzo różnych i ciekawych wersjach. A potem jeszcze zabawa prawie do rana przy muzyce na żywo. Tadeusz Nalepa za życia był człowiekiem bardzo towarzyskim. To wielu muzyków jeszcze żyjących polskich wie doskonale, więc taką wersję Akademii na swoją część z tą zabawą do rana z pewnością by zaakceptował. To wszystko, o czym Państwu opowiadam w sobotę, wtedy dokładnie 80. rocznica urodzin Tadeusza Nalepy, a więc w sobotę od 16 w rodzinnej miejscowości Tadeusza Nalepy, czyli w Zgłobniu pod Rzeszowem. zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie miasto, zwiodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nurt. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Najbliższą sobotę przypadnie 80. rocznica urodzin Tadeusza Nalepy. A dziś, dokładnie dziś inna rocznica, 106 lat temu urodził się geniusz bluesa John Lee Hooker. Zmarł w 2001 roku i to on zakończy dzisiejsze muzyczne spotkanie w tonacji trójki, które zrealizowała dźwiękowo Katarzyna First-Wojtkowska. A przedstawił państwu Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Blue, the blue, you're the healer.